إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Evet. Dersimizin konusu bildiğiniz gibi ashabın anlayışına göre ve Kur'an ve sünnete göre İslam fıkhını anlatmaktır. Taharet babından başladık. Namaz konusuna yetişmiştik. Bundan önceki dersimizde biz bazı alimlerinin namazın terki küfür olduğuna dair işlemiştik. Bunları geçen hafta biz delilleri hepsini beyan ettik. Ve demiştik ki bu konuda alimler arasında büyük bir ihtilaf var. Cumhurun görüşüne göre kişi büyük küfür veyahut da büyük şirk işlemediği müddetçe her ne kadar namaz kılmıyorsa da o kişi kafir değildir. Ey dinden çıkmıyor. Ama kelime-i şehadeti söyleyip namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, cihat da yapsa, en salih amelleri bile işletse, tamam mı? Şirk koşarsa o kişi yine de nedir? Yine de kafir ve müşriktir. Yani namaz da kılsa, oruç da tutsa, ne yaparsa yapsın, yapmış olduğu bu salih amellerle beraber şirk koşarsa veyahut da büyük küfür koşarsa o kişi dinden çıkar. Demek ki o şirk koşan veyahut da büyük küfür koşan kişi namazı, niyazı, salih ameli onu ne yapmayacak? Cennete sokmayacak veyahut da götürmeyecek. Ve burada biz bugün inşallah bu hafta diğer alimlerinin namazın terki küfür olmadığına dair olan delilleri sunacağız. Vaktimiz yeterse hepsini anlatacağız. Yetmezse inşallah gelecek derse. İmam Ahmed bin Hanbel ile At-Tabari'nin rivayet ettikleri bir hadiste ve İmam Elbani Sahih-ül Cami'de diyor ki bu hadis sahihtir. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem ebşiru ve beşşiru. Ebşiru ve beşşiru men veraekum. Yani sizde müjdeler olsun ve aynı zamanda sizden sonra gelecek olan insanlara da müjdeleyin. Onlara da müjdeleyin. Ennehu men şehide en la ilahe illallah sadikan biha dehalel cennet. Her kim kelime-i şehadeti halis bir şekilde kalbinden gerçekten şirk koşmadan, küfür koşmadan kelime-i şehadeti söylüyorsa o kişi cennete girecek. Ama nasıl cennete girecek? Tabii ki özellikle büyük günahları varsa ve siz biliyorsunuz ehl-i sünnet ve cemaat büyük günahı olan kişi bu büyük günahtan tövbe etmediği müddetçe o büyük günahları namaz, oruç, hac bu gibi şeyler onları ne yapmaz? Onlara kefaret olmaz. Diğer bütün günahlara kefarettir. Büyük günahlar müstesna diye ittifak etmişler. Ancak bazı alimler diyorlar ki hac meselesi ayrıdır. Diyorlar ki hac yapan bir kişi ne kadar büyük günahı varsa, ne kadar olursa olsun haçtan sonra o günahlara dönmezse bütün geçmiş günahları ne olur? Affolur. Çünkü hac kişi anasından doğduğu gibi günahlarına kefarettir. Demek ki bu gördüğünüz Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir de. Biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel rahimeullah bir rivayetine göre kesinlikle namazın terki küfürdür. Bir rivayetinde küfür değildir. Ve İmam Elbani rahimeullah bu konuyla ilgili güzel bir kitap yazdı. Veyahut da küteyip yani Türkçesi kitapçık. Ve bu kitapta namazın terki küfür olup da onlara karşı büyük bir reddiye sayılır. Ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bu hadiste diyor ki bir kişi ihlaslı bir şekilde eşir koşmaksızın kelime-i şehadeti getirirse o kişi cennete girecek. Ey azabını çektikten sonra eğer büyük günahı varsa veyahut da daha başka salih amelleri varsa bakarsın ki Allah Celle Celaluhu o kişi hiç azap etmeyebilir. Çünkü biliyorsunuz kul hakkının diğer kula olduğu gibi o kul hakkından vazgeçerse hiç kimse, komşusundan, annesinden, babasından kimse diyemez ki sen bu adamı niçin bağışlıyorsun? Örneğin ben, sen benden 100.000 lira istiyorsun. Bir gün geldi diyorsun ki Allah için ben seni helal ediyorum. Kalkıp da buradaki insanlar diyemez ki senin için helal ediyorsun. Bize karışamaz. Bu senin hakkındır. Dolayısıyla Allah hakkı, Allah hakkına kimse karışamaz. Allah Celle Celaluhu dilerse affeder, dilerse azap eder. Ancak bir miskal zerre kadar kalbinde iman olan bir kişinin ebediyen cehennemde kalmayacağı gelecekte göstereceğimiz hadisler ile apaçık olacak. Diğer bir hadiste biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Aleyhisselatü Vesselam ona iki şey sundu. Bazı dualarından dolayı yani dünyadayken bu duaları yapıp da biliyorsunuz her Resulün bir duası var. Kendine has bir duası var. Tıpkı her sporcunun kendine has bir tekniği var. Ve o tekniği, gizli tekniği ancak böyle tehlikeye düştüğü zaman kullanabilir veyahut da gösterebilir ki kimse o tekniği ondan öğrenmesin veyahut da yenilmekle karşı karşıya geldiği zaman bakıyorsun ki o gizli tekniği kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Resuller de öyle kendilerine Allah Celle Celaluhu onlara bazı dualar sundu ve bütün Resuller dualarını kullandılar. Aleyhisselatü Vesselam kendisi bu önemli duayı kullanmadı dünyada. Ben öbür dünyada ümmetim için, tamam mı, onlara şefaat etmem için ben bu duamı öbür dünyaya saklayacağım. Şu mahluka bakınız, şu insana bakınız. Belki onun ümmetinin %99'u belki onun dinini yaşamıyor. Kimse onu düşünmüyor. Ama bakınız kendisi nasıl ümmetini düşünüyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yine İmam Ahmed bin Hanbel ile İbn Tirmizi ve İbn Hibban rivayet ettikleri bu hadiste ve İmam Elbani Rahimahullah Cami'a Sahih'te diyor ki bu hadis sahih. Diyor ki fakhtartu şefa'a. Ey bu ona şey yapılınca dedi ki ben diyor şefaati tercih ettim. Limen mâte la yüşriku billahi şey'en. En önemli duamı veyahut da en önemli şefaatimi diyor, öbür dünyada Allah'a eş koşmayacak kişilere sakladım. Ve öbür dünyada işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz arşın altına girip secdeye kapınacak ve diyor ki şu anda hatırlayamayacağım bazı dualarla diyor Rabbime yalvaracağım. Ve benim Rabbim diyecek ki kalk, başını kaldır, ne istersen iste, istediğin sana verilecektir. Ve işte o zaman Aleyhisselatü Vesselam bu gibi duaları ümmetinden şirk veya büyük şirk veyahut da büyük küfür koşmayan kişiyle ne yapıyor? Onlara şefaatçi oluyor. لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ. Ölüp de Allah'a eş yani şirk koşmayan kişiler içindir. Diğer bir hadis-i şerifte İmam Buhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla diyor ki Aleyhissalatu vesselam Etani Cibril febeşşereni ennehu men mate min ummetike la yüşriku billahi şey'en dehalel cennet. Diyor ki Cibril Aleyhisselatü Vesselam bana geldi ve şu müjdeyi verdi. Dedi ki senin ümmetinden şirk koşmayan, ey büyük şirk koşmayan kişi cennete girecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor dedim ki fekultu ve in zene ve in sarak. Yani Aleyhisselatü Vesselam Cibril Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Cibril bu kişi hatta hırsızlık ve zina yapsa dahi mi? فَقَالَ وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَا. Hatta hırsızlık da yapsa, tamam mı? Zina da yapsa, tamam mı? Daha başka bir rivayette, alkollü içki de içse, o kişi şirk koşmadığı müddetçe, o kişi cennete girecek. Ama ne zaman girecek? Azabını çektikten sonra. Eğer azabı varsa. Veyahut da hem azabı hem sevabı varsa bakarsın ki Allah Celle Celaluhu hiç azap çektirmeden onu cennete sokabilir. Bu Allah Celle Celaluhu'nun hakkıdır. Kimse Allah Celle Celaluhu'nun hakkına karışamaz. Ve biliyorsunuz diğer bazı gruplar ve özellikle Mu'tezile fırkası ile Hariciye fırkası büyük günahtan dolayı Müslümanları tekfir ediyorlar. Hariciler ve Mu'teziler günah işleyenleri tekfir ediyorlar. Mesela hariciler ve mu'teziler diyorlar ki hırsızlık yapan, alkollü içki içen, adam öldüren, tamam mı? Namaz zahil tabii. Bu gibi günahları yapan kişi tek kelimeyle kafirdir diyorlar. Ve ebediyen kafirlerle beraber kalır. Her ne kadar muvahhid ise de onlara göre, her ne kadar muvahhid ise de, şirk koşmadıysa da büyük bir günah işlemekle o kişi onların görüşlerine göre kafirdir, ebediyen cehenneme girer. Ancak Mu'tezile fırkası demiş ki bu gibi günahları irtikap eden bir kişi biz ona ne kafir deriz ne de mümin deriz. فهو في منزلة بين في منزلة بين المنزلتين. Diyorlar ki böyle bir günah irtikap eden bir kişi biz ona kafir de diyemeyiz, mümin de diyemeyiz. Küfür ile iman arasındadır. Ne zaman ki ölürse ve öldüğü zaman tövbe ederse o zaman iman üzerinde ölüp müminlere beraber haşr neşr olacak. Yok öldüğü zaman tövbe etmeksizin, ey o günahlarından tövbe etmeksizin ölürse haricilerle beraber birleşerek ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyorlar. Ahmed bin Hanbel rahimehullah bir rivayetine göre maalesef şiddet burada haricilerle eş anlamda düşünüyorlar. Veyahut da hariciler Ahmed bin Hanbel'le eş anlamda düşünüyorlar. Biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel rahimehullah bundan önceki dersimizde diyor ki namazın terki küfürdür ve diyor ki beyne'r raculi ve beyne'ş şirki بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Diğer bir rivayette, bir hadiste diyor ki men taraka salata fakat kafir. Diğer bir hadiste men taraka salata fela dine lehu. Bu hadislerde daha başkadan el ahdü lezi beynena ve beynahum as-salâ femen terakaha fakat kafir. Bizim ile onların arasındaki fark namazdır. Tamam mı? Kim bu namazı terk ederse o kişi kafir olur. Ve bu gibi hadisleri İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah bir rivayetine göre bu hadisleri kendine göre delil alarak namazın terki kesinlikle küfür olduğunu söylüyor. Ancak burada namazın terki derken ey beş vakit namazı terk edip hiç namaz kılmıyorsa Ahmed bin Hanbel'in cumhur yani bin Hanbel'in cumhuruna göre yani onun mezhebinin cumhuruna göre çoğunluğuna göre namazın terki küfür değildir. İmam Şafii ile, İmam Ebu Hanife ile ve bazı sahabilerle birleşerek küfür olmadığını ne yapıyor? Söylüyor. Söylüyorlar. Ve bunlardan bazıları İbn Kudame rahimehullah. Biliyorsunuz İbn Kudame Mughni'nin sahibi Ahmed bin Hanbel'in mezhebi içerisinde en ideal mezhep imamıdır. Ve bu büyük imam diyor ki namazın terki küfür değildir. Aynı zamanda Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah ve Müslümanların Suudi Arabistan halkını ona mensup ederek Vahhabiler dedikleri adam diyor ki biz diyor kişi büyük şirk veyahut da büyük küfür koşmadığı müddetçe asla kimseyi tekfir etmeyiz. Ben diyor cumhurla beraberim diyor. Ey namazın tekfiri konusunda diyor ki ben cumhurla beraberim. O zaman burada Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah özellikle Muhammed bin Abdülvehhab çünkü Muhammed bin Abdülvehhab'ı biliyorsunuz Müslümanların çoğu tekfir ediyorlar. Ve Suudi Arabistan halkına diyorlar ki onlar Vahhabidir. Veyahut da ben Selefiyim diyen Müslüman veyahut da Müslümanları bile diyorlar ki onlar Vahhabidir. Yani kim selefi çizgiyi benimsiyorsa o insanlara göre bunlar Vahhabidir. Tamam mı? O şekilde selefi kesimi itham ediyorlar. Ve Muhammed bin Abdülvehhab, dikkat ediyorsanız Ahmed bin Hanbel'e muhalefet etti burada. Ey, bu çizgiyi takip etmedi. Cumhurun yanında yer aldı. Niçin? Böyle rastgele değil. Ey, delilleri kontrol ettikten sonra, bu delilleri elekten geçirdikten sonra baktı ki hak bu namazı tekfir etmeyen kişilerin yanındadır. Dolayısıyla kendisi hakka mensuptur. Biliyorsunuz Rabbani alimler genelde mezheplere mensup olmakla beraber hakkın etrafında dolanıyorlar. Hak neredeyse oradalar. Ve biz imamımız Ebu Hanife'nin mezhebine göre baktığımız zaman onun en önde gelen üç tane öğrencisi özellikle Muhammed, Yusuf ve Zufer. Bunlar üçü de biliyorsunuz hadisi gördükleri zaman Ebu Hanife'nin içtihadına uymuyorlar, hadise uyuyorlar. Ve belki mezhebin %60'ından fazla İmam Ebu Hanife'nin görüşlerine aykırı hareket ettiler. Ha, o zaman Rabbani alimler neye bağlıdırlar? Delile bağlıdırlar. Böyle şahıslara değil. En büyük imamlarına bile imamları hata ettikleri zaman imamların görüşlerini benimsemiyorlar. Çünkü bu görüş veyahut da bu içtihat delilsiz şeye dayalı olduğu için, burada da delil olduğu için onların esas temessük ettikleri şey nedir? Delildir. Kur'an'dan veyahut da sahih sünnetten. Ve İmam Ebu Hanife'nin birkaç tane görüşü var. Allah onu rahmet etsin. Bir görüşüne göre diyor ki اِذَا صَحَّ الْحَدِيثَ وَمَذْهَبِي Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir, ona uyunuz. Diğer bir rivayette diyor ki hiç kim diyor benim hakkımda bir şey söylerse diyor veyahut da söylediğim bir şey benim nereden aldığımı bilmeden, tamam mı, taklit ederse veyahut da derse diyor ben hakkımı helal etmem o kişiye diyor. Benim söylediğim sözü neye dayanarak nereden aldım bilecek, araştıracak, ondan sonra karar verecek. Diğer bir rivayetin gelene diyor ki ve bu sözler hepsi İbni Abidin'in birinci haşiyesinde, birinci mücellette, Arapça tabi, Türkçe'de tercüme edilmiş. Türkçe'ye göre belki birinci mücellette olmayabilir, ikinci veya üçüncü mücellette olabilir. Arapça haşiyede, yani İbni Abidin'in meşhur kitabında bu delilleri hepsi kime isnat ediyor? İmam Ebu Hanife'ye. Ve diğer bir rivayette diyor ki öğrencisine, Yakub'a diyor ki ey Yakub diyor, sakın benden her duyduğunu yazma. Olur ki bugün benim gördüğüm bir şeyi yarın görmeyebilirim. Niçin? Çünkü delilin yokluğunda ya kıyas yapar ya da içtihat yapar. Tabii ki kıyas ve içtihat muakkattır. Delil suyun üstüne çıktığı an kıyas ve içtihat nedir? Orada kalır ve delile, esas delile sarılır. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, bunlar hepsi Kur'an ve sünnete bağlı idiler. Ve Rabbani bir alimin körü körüne imamına bağlı kalarak araştırmaksızın veyahut da delillerin varlığını, salih delillerin varlığında kalkıp da kendi imamının içtihatlarını körü körüne okuyup da halka veyahut da Müslümanlara veyahut da mukallitlere aktarması gerçekten o kişiye hiç yaraşmaz. Hem de o kişi için çok ayıp olur. Ve alimler bir ittifak diyorlar ki mezheplere göre fetva veren olan kişi mukallittir. Ve mukallit bir kişi asla alim değildir. Mukallit bir kişi, yani kâlel imamül fulani, kâlel imamül fulani, filan imam söylemiş, filan imam söylemiş, filan şeyh, filan hoca, bu adam alim değildir. Alim olan Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat edip delilleri esas yerinden alıp da elekten geçirip bu sözlerin doğru olup olmadığını gözden geçirdikten sonra karar alan kişidir. Dolayısıyla müreccih alimin imamını körü körüne taklit etmesi kesinlikle caiz değildir. Ancak mukallit olup ama olan bir kişi, ey dini yönden demek istiyorum ama, baştaki gözlerden dolayı değil, ey cahil olup da ilmi olmayan bir kişi de mutlak manada bir alimi taklit etmesi şarttır. Çünkü dinde bilgisiz olan bir insan kendi heva ve hevesine göre hiçbir zaman ibadet yapamaz, doğru yolu da bilemez. O zaman mutlaka o toplumda alim olan kimse o alimin fetvasına göre veyahut da o toplumda, yani şimdiki bizim bu asrımızda mesela alim yoksa, o zaman geçmiş imamların mezheplerine göre amel eder. Örneğin Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, Malik veyahut da herhangi birisi. Evet. Tabii. Bir de Musned Ebi Ya'la'da bir hadis geçiyor ve İmam Elbani yine El-Cami'i Sahih'te diyor ki bu hadis sahihtir. Diyor ki Ebu Hureyre diyor ki aleyhisselam, "Uhruç ey Ebu Hureyre, çık, fenâdi finnâs, insanları kimi görürsen ona anlat ve yahut da şu çağrıyı yap. Men şehide en la ilahe illallah vecebet lehu el cenne." Aleyhisselatü vesselam Ebu Hureyre diyor ki çık diyor ve şu çağrıyı açık bir şekilde söyle. Tamam mı? Herkes bilsin, herkes duysun. Kim la ilahe illallah derse o kişi cennete girecektir veyahut da cennet o kişiye vacip olur. Veyahut da vacip oldu. Tabii ki ileride vakit kalırsa, ama tahmin etmiyorum hakikaten, belki gelecek cuma da buna değer. Çünkü bu çok önemli. Biliyorsunuz kelime-i şehadeti rastgele söyleyip de manasını bilmeyen bir insan, tamam mı, her an için o kelime-i şehadet ile zıtlaşacak birçok şirk veyahut da birçok küfür irtikap edebilir. Dolayısıyla alimler bir ittifak diyorlar ki kelime-i şehadetin manasını bilmek vaciptir. Ve bazı alimler bu kelime-i şehadetin 10 tane şart koymuşlar. Ey bu kelime-i şehadet bu 10 şarttan birisiyle çeliştiği zaman o zaman o kişi namaz da kılsa, oruç tutsa, zekat teferse o kişi şirk üzerinde ölmüş olur. O zaman kelime-i şehadeti böyle laf olsun diye söylüyorsa ona faydası yoktur. Tıpkı münafıklar Aleyhisselatü Vesselam döneminde biliyorsunuz kelime-i şehadeti söylüyorlardı. Ondan sonra namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında cihada gidiyorlar, zekat veriyorlar, yardım ediyorlar. Ama buna rağmen o söyledikleri kelime-i şehadet hiçbir zaman onlara fayda vermedi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlar cehennemde kafirlerin en alt tabakasında en eşed azabla karşı karşıya gelecekler. Ha, o zaman kelime-i şehadet söyleyen bir insan mutlak manada büyük küfür ve büyük şirk işlememesi lazım. Ve burada dikkat ettiyseniz diyor ki her kim la ilahe illallah söylerse cennet ona vacip olur. Diğer İmam Buhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla gelen hadiste diyor ki aleyhisselam, "Men şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, tamam, harramallahu aleyhil cennet." Her kim kelime-i şehadeti söylerse diyor, Allah Celle Celaluhu, tamam mı? "Men şehide en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yok, ben bunu eksik aldım. Aynı şey bu kalsın. Bunu gözden geçirmem gerekiyor. Diğer bir hadiste İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste ذَاقَ طَعْمُ الْاِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدٍ نَب۪يَّ. Başka bir rivayete وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَهِ. Ve İmam Elbani Rahimahullah Sünen-i Tirmizi'de diyor ki bu hadis, hadal hadis sahih. ذَاقَ طَعْمَ الْاِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّ. Her kim Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed Aleyhisselam de Resul kabul ediyorsa ve razı oluyorsa, büyük şirk ve büyük küfür de koşmuyorsa o kişi nedir? İmanın tadını almıştır. Ve ileride gelecek hadislerde göreceksiniz ki diyor ki bir miskal zerre kadar imanı olan bir kişi ebediyen cehennemde kalmayacak. Zerre kadar. Artık zerre ne kadar tarif edersem belki de yani gözükmeyecek kadar, merceklerle gözükmeyecek kadar bir şey. Tamam mı? Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه قيامه gününde hesap gününde ilk sorulacağı şey nedir biliyor musun? Salatehu. Onun namazıdır. İlk sorulacağı şey namazdır. Fe in kana atammaha kutibet lehu tamme. Eğer 5 vakit namazını dosdoğru ey şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılmışsa tamam mı? Bu kişinin namazı onun amel defterinde onun için %100'dür. Ve illem yekun etemmehe, ey bu 5 vakit namazı şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılmadıysa, tamam mı? Kâl Allah azze ve celle melâiketihi, Allah celle celaluhu meleklere diyorlar ki, onzuru hel tecidûne li abdi min tatavvu'in, diyor ki bakınız diyor, benim kulumun amel defterine bakınız. Acaba onun nafile ibadetleri var mıdır bu kitapta? Ve burada nafile ibadetler biliyorsunuz sadece namaz değildir. Sadaka da olabilir, cihat da olabilir. Ey her hayırlı olan salih ameldir. Thumme zekat tabii. Ondan sonra zekatı soruyorlar. ثُمَّ تُؤْخَذِ الْاَعْمَالِ عَلَى حَسَبْ ذَٰلِكِ Ondan sonra ameller namaz sorulduktan sonra ondan sonra yavaş yavaş tederrücle veyahut da şeyle peş peşe ondan amelleri soruluyor. Ve bu hadisi İmam Ebu Davud rivayet etti ve diyor İmam Elbani Rahimeullah diyor ki bu hadis sahihtir. Yine İmam Ebu Davud rivayet ettiği bir hadis. Biraz su yok. Yine İmam Ebu Davud'un cezakallahu hayır bismillah. Yine İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهَ عَلَى الْعِبَادِ Allah Celle Celaluhu kulları üzerinde 5 vakit namazı farz kılmıştır. Ve ma'ne burada ketebe ey farada. Tıpkı Allah Celle Celaluhu söylediği gibi kutibe aleykum as-siyam ey furiza aleykum. Tamam mı? Oruç sizin üzerinizde farz kılındı. Ve burada da diyor ki ketebehunne ey iftaradahunne manası iftaradahunne. Tamam mı? Alel ibad kulları üzerinde. Femen ca'e bihinne lem yudayy' minhunne şey'en. Her kim bu 5 vakit namazı kılıp da onlardan şartlarından, rükünlerinden, vaciplerinden bir şey eksik kılmaksızın kılarsa tamam mı? Minhunne şey'en istihfafen bi hakkihinne. Ey rükünleri, şartları, vaciplerinde tamam mı? Eksik bir şey olmaz. Biliyorsun bir namaz rükünlerinden bir rükün eksik olursa namaz tamamen fasittir. İster bilerek olsun bunu hiç unutmayın. Rükün bilerek bilmeyerek olsun o rükünü eksik yaparsa o namaz batıldır. Bilerek ve bilmeyerek. Vacip ise bilerek terk etmek namaz fasit olur. Bilmeyerek terk ederse sehvi secde yapar. Anlaşılıyor mu? Bunu hiç unutmayın. Rükün bilerek ve bilmeyerek namaz fasittir. Vacip bilerek yaparsa namazı batıldır. Bilmeyerek yaparsa sehvi secde yapar. O zaman o sehvi secde onun yerine geçer. Çünkü bilerek terk etmemiştir ve insan her an için hatayla karşı karşıyadır veyahut da unutmakla karşı karşıyadır. Namazın rükünleri, vaciplerini daha önce anlattınız mı, anlatacak mısınız? Yok, anlatacağız inşallah. Ben dedim ya namaz konusu bizim bayağı vaktimizi alacak. Çünkü en önemli rükündür şu kelime-i şehadetten sonra. Ve me'al esef-i şedid, Müslümanların belki %99'undan fazla, yani İslam alemindeki Müslümanların belki %99'undan fazla namazdan haberleri yoktur. Veyahut da namazın rükünlerinden, vaciplerinden, şartlarından, şunlardan, bunlardan haberleri yoktur. Diyor ki كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ Dikkat ediniz. Bundan önceki derslerimizde demiştik ki bazı alimler bir tek farzı kişi terk ederse o alimlere göre o kişi dinden çıkar. Ve burada dikkat ediyorsanız yani bu rükünlerde, şartlarda, vaciplerde bir eksik olmaksızın namazını kılarsa tamam mı? كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ تُخِلُوا الْجَنَّةِ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ اَيْ بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ bu namazlar فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ tamam وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ şu hadise bakınız. Allah Celle Celaluhu'nun şu rahmetine bakınız. Ey kişi namazlarını %100 rükünlerine, şartlarına kıldıysa tamam mı? Veyahut da bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Ve bazen de bakarsın ki bu Müslüman bilerek namazı geçirebilir. İster öğrencidir, mesela öğrenci olabilir, öğrenciliğinden dolayı ders esnasında bilerek, özellikle İslam'ın hakim olmadığı yerlerde namaz vakitlerine şey vermiyorlar, fırsat vermiyorlar. Hatta cuma namazlarına bile fırsat vermiyorlar. Değil ki vakit fazlarına. Bu adam zaten mazurdur. Ama üzrü olmayı bilerek namazı terk eden bir kişi, burada bu hadiste gördüğünüz, ondan önceki hadiste de, yani bazı namazları kılmış, bazı namazları kılmamış. Diyelim ki 20 sene yaşadı. 20 senenin %20'sini kılmamış, %80'ini kılmış. Yine bu kişi Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti altında kalır. Diyor ki, inşa'a azzebehu, dilerse onu azap eder. Ve inşa'a adhalehu'l cenne, dilerse onu cennete götürür. Ey azap ettirmeden cennete götürür. Ve yahut da azabını çektikten sonra onu cennete koyar. Ve siz biliyorsunuz, büyük küfür ve büyük şirk işleyen bir kişi kesinlikle cennet ona haramdır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Nisa suresinin 116. ayetinde. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu Müslüman için demek istiyor ki ey bir kişi şirk koşarsa asla onu affetmez. Kesinlikle. Büyük şirk. Ve biz büyük şirk dediğimiz zaman genelde büyük şirki kastediyoruz. Çünkü biliyorsunuz alimler şirki bazıları ikiye bölmüş, bazıları üçe bölmüş. Bazıları demişler ki büyük şirk, küçük şirk. Bazıları demişler ki büyük şirk, küçük şirk ve gizli şirk. İkiye bölen alimler, ey şirk iki kısımdır diyen alimler, bu gizli şirki ile küçük şirki bir sayıyorlar. Ve bu küçük şirkten veyahut da gizli şirkten kastettikleri, tamam mı? Riyakarlık veyahut da Allah'tan başkasıyla yemin etmek. Yani Allah adına değil de filan çocuğun başı hakkı için, filan şeyhin türbesi için veyahut da bizim Türkiye'de askerlikte yemin ettirdikleri gibi silahıma, avradıma, şerefime, neyime falan yemin ederim gibisi. Tamam mı? Bu yeminler nedir? Bunlar, bu gibi yeminler şirktir. Ama küçük şirktir. Ve alime diyor ki bu küçük şirkten büyük şirke de dönebilir. Nasıl dönebilir? Eğer o kişi yemin ettiği şey Allah Celle Celaluhu'nun azameti doğrultusunda eşit manada düşünüyorsa o zaman o şirk küçük şirkten büyük şirke intikal eder. Örneğin bir kişiye dese ki iki kişi arasında mesela bir hilaf oldu. Ve bir kişi ehli tarikattan birisidir. Ve şeyhine çok aşırı bir şekilde bağlıdır. Diğer bir kişi, o da ehli tarikat olabilir veyahut da başkası olabilir. Ama onun gibi böyle aşırı bir şekilde bağlanmamış. Ve bu hilaftan dolayı diyor ki Allah'a yemin et diyor. Diyor ki tamam yemin ederim diyor. Başka birisi diyor ki yo. Allah'a yemin etmezsin. Şeyhine yemin etsin. Diyor ki hayır. Şeyhime ben yemin etmem diyor. Dikkat ediniz. Çünkü onun inancına göre cehlen, bu adam cahildir aslında. Bilmeyerek söylüyor ve bilmeyerek. Çünkü biz yani ehli tarikat cemaati içerisinde büyüdük. Biz Türkler genelde biliyorsunuz toplumumuz yani ya nurcudur ya tarikatçıdır. Yani dindarlar içerisinde. Diğerleri yani normal bir Müslüman. Ama çoğunluk ya nurcudur ya tarikatçıdır. Ve biz her iki kısmında hiç kimse bilerek, hiç kimse bilerek şirk koşmaz. Ama cahil oldukları için maalesef şiddet bazen bu gibi şirklere düşüyorlar. Ve niçin? Çünkü diyor ki onun anlayışı, ben şeyhime veyahut da gavsa yemin edersem diyor beni çarpar. Ama Allah gafurrahimdir, beni çarpmaz gibisi. Ve alime diyorlar ki o zaman bu kişi kendi gavsunu Allah'tan daha çok tazim ettiği için bu kişi büyük küçük şirkten büyük şirke intikal etmiş olur. O zaman bu kişi oruç da tutsa, namaz da kılsa, ne yaparsa yapsın, büyük şirk koştuğu için bu namazları ona fayda vermez. İstediği kadar kelime-i şehadeti söyler. Niçin? Çünkü kelime-i şehadetle zıtlaşan bir söz söyledi. O söz nedir? Şirk veyahut da küfür. Ha o zaman kişi büyük şirk, büyük küfür koşmadığı müddetçe Allah'ın meşiyeti altında kalır. Dilerse onu azap eder, dilerse onu azap etmeden cennete koyar. Cehlen koşarsa hocam? İşte cehlen koşarsa o cehli esnasında doğrusunu bilen bir kişi ona ne yapacak? Anlatacak. Ve anlattığın zaman da o kişi sinirli, asabi olduğu anda da değil veyahut da iddialı olan vakitlerde değil. Çünkü bazı şahıslar özellikle yani bu gibi şahıslar birbirleriyle tartışma yaptıkları zaman aşırı gazaplanarak işte veyahut da heva ve hevesine uyarak onun kinine veyahut da onun zıttına ters hareket ederek gene diyor ki işte ben böyleyim ama karar kalbinde onu söylemiyor. Sırf o adama teslim olmak için, teslim olmamak için karar kalbinde yine küfrü kastetmiyor. Ve ehli sünnet vel cemaat kesin kez şu ittifaka varmışlar. Kişi şirki ve küfrü kendi kalbinde kast etmediği müddetçe o kişi diliyle istediği kadar lafzan küfür ve şirk söylediyse o kişi kafir ve müşrik olmuyor. Ve bundan önceki dersimizde size haber, size söylemiştim. Hatırlayan var mı? Ahsent. Ammar bin Yasir'in sözü. Ammar bin Yasir biliyorsunuz işkenceye dayanmadığından dolayı orada kurtulmak için dininden dönerek Aleyhisselatü Vesselam'a küfretti ve onların dinlerini ne yaptı? İtiraf etti. Ama Aleyhisselatü Vesselam'a ona sorduğu zaman kalbin nasıl diye Ammar dedi. Dedi ki ya Resulallah kalbimde bir miskal zerre kadar bir halel yoktu. Ey kastetmedim söylediğim sadece dilimdeydi diyor. O zaman dil ile kalp, dil kalbe veyahut da kalp dile muvaffak olmadığı müddetçe o zaman o kişi Allah'ın izniyle o kişi dinden çıkmaz. Tamam mı? Dolayısıyla Müslüman elinden geldiği kadar büyük küfür ve büyük şirk koşmaması lazım. Evet. İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam اَخْرِجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِنَارٍ مِنَ الْاِيمَانِ diyor ki kalbinde bir dinar kadar imanı olan bir kişiyi o kişiyi ne yapınız? Onu cehennemden çıkarınız. Meleklerine söylüyor. Tamam mı? Diyor ki bir kişinin kalbinde bir dinar kadar. Bir dinar dediği yani şu anda bizim Türkiye'de Allahu alem yani bir liranın belki genişliğinde artık %100 kaç gram olduğunu şu anda ben hatırlamıyorum. Tamam mı? Hemen aynı hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار. Her kimin kalbinde bir dinarın yarısı kadar imanı varsa onu cehennemden çıkarın. Arkasında devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة diyor ki kalbinde bir miskal zerre kadar ağırlığında tamam mı imanı olan bir kişi cehennemden çıkarınız. Ve bazı şahıslar diyorlar ki bu hadis gibi hadislere itiraz ederek diyorlar ki efendim niye iman dartılır mı? İman görülmeyen bir şeydir. Nasıl dartacaksınız diyorlar. Ve siz biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaatın inancına göre öbür dünyada Müslümanların salih amelleriyle batıl amellerini dartacak mizan var, terazi var. Bu bizim biz ehli sünnet vel cemaatın esas inançlarımızdan birisidir. Ve ehl-i sünnet vel cemaat bil ittifak diyorlar ki bu mizan hakiki mizandır. Ve batıl olan siciller bir kefeye konuyor, salih ameller bir kefeye konuyor. Bu fanatik olan insanlar diyorlar ki ya siz hep safsata konuşuyorsunuz. Görmediğiniz ben ne yaptığınız yok efendim hakiki mizandır, memnedir, şudur, budur. Yani bu ameller sen bir masiyet işledin. Bu masiyet manevidir. Tamam mı? Yani gözden görülmeyen, tutulmayan, elle tutulmayan bir şeydir. Nasıl olur da bunu tartacaksınız? Allah Celle Celaluhu, tamam mı? Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde, istediği şekilde onları dartacak. Tamam mı? Ve bundan önceki dersimizde size anlatmıştık. Bir kişi 99 sicili var. Ey dosyası. Ve hayatında hiçbir hayırlı amel işlemedi. 99 sicil bir kefeye konuyor. La ilahe illallah bir kefeye konuyor. La ilahe illallah hepsini ne yapıyor? Hepsini götürüyor. Ve böylece Allah Celle Celaluhu o kelime-i tevhide veyahut da kelime-i şehadette büyük küfür ve büyük şirk sokmadı ondan dolayı Allah Celle Celaluhu en sondan onu cehennemden cennete çıkarıyor. O zaman Allah Celle Celaluhu nasıl isterse ve nasıl dilerse o hayırlı ameli tamam mı? İstediği şekilde yapar ve o dartılır. Tıpkı kainata ol dedi, oluverdi. Tamam mı? Adem'i şey yaptıktan sonra ona ruh vermek için kum filan, kana filanen. Ve ileride gelecek önümüzde bir hadis var. Diyor ki Aleyhisselam sizden önce diyor ben İsrail oğullarında bir kişi vardı diyor. Hasta yani ölüm yatağına düştü. Çocuklarını çağırdı dedi ki onlara siz benim nasıl bir baba olduğumu biliyorsunuz. Dediler ki ey babamız vallahi sen bizim için en hayırlı babasın. Dedi ki bu sizin yanınızda. Ama ben Rabbim katında en zalim bir kişiyim. Yani hayatımda hiç hayır işlemeyen bir kişiyim. Eğer Allah'ın gücü bana yeterse bana öyle bir şiddetli azap verecek ki ondan daha büyük bir azap yoktur. Ben ölürsem beni yakınız, yaktıktan sonra benden oluşacak olan külü bir kısmı karaya, bir kısmı denize savurunuz. Ve öldüğü zaman bunun vasiyetini tatbik ettiler, yaktılar, bir kısmını denize, bir kısmını karaya savurdular. Allah Celle Celaluhu dedi ki, kun fulanen, sözümü oraya getirmek istiyorum, kun fulanen, kâne fulanen. Allah Celle Celaluhu o yakılıp da cesedi kül olup sağa sola darmadağınık olan kişiye dedi ki filan kişi o filan kişi oldu. Dedi ki ya abdi ma hameluke ala ma faal. Seni yani şu iğrenç veyahut da şu batıl sözü söyleten şey nedir diyor. Kale haşyetuke ya Rabbim. Senin korkun ey Rabbim. Dedi ki izhab fekad gafartu leke. Git, seni bağışladım. Dikkat ediniz. Söylediği söz küfür değil midir? Hangi sözdür? Kim hatırlayacak hadisten? Ehsent. Eğer le in kadir Allahu aleyye diyor. Eğer onun gücü bana yeterse diyor ki bana en şiddetli azapla karşı karşıya getirir. Tabii ki bu söz küfürdür. Ama bu sözü buradan kastetmedi arkadaşlar. Adam bu sözü diliyle telaffuz etti ama kalben kastetmediği için, cahil de olduğu için, Allah Celle Celaluhu onun inancını da bildiği için ve doğru olduğunu bildiği için, Allah Celle Celaluhu dedi ki, git seni bağışladım ve cennete gir. Birincisi bu sözde, bu hadisten birincisi dedi ki, kun fulanen kâne fulanen. Kâle lüddünya kûni fekânet. Dünyaya o dedi, oldu. İstediği şey ne derse olacak. O zaman bu hayırlı amel ister batıl amel olsun, ister hayırlı amel olsun, terazide istediği gibi, istediği şekilde oluşturur ve istediği şekilde dartar. Tamam mı? O zaman buradaki miskal zerre minil iman dediği, bir miskal zerre kadar ağırlığı olan bir kişi, o zaman ne olacak? Bu kişi Allah'ın izniyle cehennemden çıkıp en son netice itibariyle cennete girecek. Tamam mı? 5 dakika olacak. Toparlasam. En iyisi burada son verelim. Çünkü konu bitmedi. O zaman vaktimiz bittiğinden dolayı buzda konumuza son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür verirse, sıhhat verirse inşallah gelecek hafta bu derse devam edeceğiz. Hadi Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak. Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem ecma'in. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.